เพราะว่าอะไรนะ1ใน4 1ใน5ของชีวิตอ่ะใช่มั้ยก็สมมติว่าท่าน1ใน4ก็20ปี25ปีใช่มั้ยถ้าอายุ100ปีนะก็นอนอย่างเดียวเนี่ย20กว่าปีโหนิทราอะไรนานขนาดนั้นโหใช้เวลานอนเนี่ยเยอะแยะนะไม่ใช่นอนน้อยๆเลยทุกวันทุกวันเพราะกลางคืนมันมีทุกวันใช่มั้ยกลางคืนมีทุกวันแล้วโดยมากคืนไหนที่ไม่ได้นอนเนี่ยน้อยเนี่ยนะหายากชีวิตที่อดตาหลับขับตานอนมีอยู่ไม่กี่ครั้งอ่ะนะแต่บางคนก็บอกโอ้ยเขาไม่ได้นอนอ้าวก็นอนกลางคืนนอนกลางวันไม่ใช่หรือพันก็ยังไงก็พันวนๆอยู่กับการนอนแล้วก็นั่งแหละอย่างสมมติถ้ากลุ่มคนที่ทำงานในร่มส่วนใหญ่ก็ใช้อิริยาบถนั่งนะก็อยู่กับการนั่งอ่ะนั่งวันละบางคนเนี่ยนั่งวันละ8ชั่วโมงวันละ12ชั่วโมงก็มีนั่งอย่างเดียวเนี่ยนะเฉลี่ยแล้ววันนั่งวันละประมาณเกือบ10ชั่วโมงบางคนก็นั่ง8ชั่วโมงการเดินทางโดยรถยนต์สมัยใหม่ก็คือการนั่งชีวิตทั้งชีวิตนี่เรานั่งเท่าไหร่อ่ะแต่เชื่อไหมเคยวิจัยไว้เรื่องนั่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะพอที่จะรอบรู้เป็นใครจะคิดว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะปรับสัมมาทิฏฐิปรับความรู้ความเข้าใจทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะถ้ามีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนปรับความรู้ความเข้าใจพิจารณายืนเดินนั่งนอนเพราะว่ารายละเอียดเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนมิใช่น้อยไม่อย่างนั้นพระองค์ไม่บอกว่านี้ประตูแห่งนิพพานอีกช่องหนึ่งเลยแหละเนี่ยนะเป็นประตูค่อนข้างใหญ่เลยอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยปรับความรู้ความเข้าใจเธอเนี่ยนะอีกในหนึ่งเขาบอกว่ายะถายะถาวาปนัสสะกายโยปะหิปนิหิโตโหติตถาตถานังปชานาติก็หรือว่าเธอรู้ชัดอย่างนั้นตามที่ตนดำรงอยู่แล้วนี้เป็นคำอธิบายประมวลทุกอิริยาบถสรุปว่าต้องรอบรู้ในทุกอิริยาบถไม่ให้มีส่วนเหลือเลยอธิบายเพิ่มว่ากายของเธอสถิตอยู่แล้วโดยอาการอย่างใดๆเธอก็รู้ชัดกายนั้นโดยอาการนั้นโดยอาการที่ว่าเดินกำลังเดินยืนนั่งหรือนอนเป็นต้นนั่นเองก็คือรอบรู้ทั้งหมดว่าอนะทบทวนนะยืนเดินนั่งนอนนี่เกิดจากอะไรจิตชาวาโยจิตชาวาโยก็เกิดจากจิตเนี่ยนะองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็พิจารณาไปเพราะว่าเราชีวิตของเราบางคนเนี่ยเสียใจมากเลยบอกวิ่งอีกไม่ได้แล้วเนี่ยนะแค่บอกวิ่งไม่ได้นะแค่ว่าชีวิตให้เดินอย่างเดียวห้ามวิ่งแหมมันก็เศร้าไปเยอะแล้วนะนายยมเล็กนะห้ามวิ่งต่อไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะแย่เลยนะเดือดร้อนแน่บางคนก็บอกห้ามเดินตลอดชีวิตเอาสิบอกถ้าห้ามเดินตลอดชีวิตห้ามนั่งตลอดชีห้ามยืนตลอดชีวิตห้ามนั่งตลอดชีวิตและห้ามนอนตลอดชีวิตนี่ทำไงกันเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยนะจะรู้ว่ามันทุกข์ร้อนภาระมากมายในการบำรุงดูแลวิหารคือเครื่องอยู่ของปุถุชนคืออะไรยืนเดินนั่งนอนกว่าจะสร้างที่อยู่คือการยืนที่การอยู่คือนอนนั่งเตี้ยนะครับวิหารเนี่ยนะเครื่องอยู่คือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นภาระมากแล้วถ้าหากว่าชีวิตในภพใดแต่ละภพเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีขาให้ยืนจะเป็นยังไงเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมอย่างชีวิตของสัตว์บางสัตว์เนี่ยไม่มีขาให้ยืนเลยนะไม่มีขาให้เดินเลยนอนอย่างเดียวแล้วก็ว่ายไปอย่างเดียวกระเด็กค้างไปอย่างเดียวเช่นปลาเป็นต้นเนี่ยนะบางทีเนี่ยขามันก็มีเกินอีกนะกิ้งกือเนี่ยนะโอ้ยจะขยับทีงขบวนยาวเลยนะก็จะรู้ว่าอันนะทบทวนอีกครั้งว่ามันเป็นภาระมากนะเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนเพราะสัตว์ในภูมิทั้งหลายเนี่ยนะโดยเฉพาะกามภูมิเนี่ยเป็นภาระในการยืนเดินนั่งและนอนแล้วโดยเฉพาะการเดินเนี่ยที่เรียกว่าเดินทางเนี่ยนะค่าใช้จ่ายชีวิตก็อยู่กับการเดินทางเนี่ยไม่ใช่น้อยแสวงหาเพื่อให้การเดินทางเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยนะนะชีวิตที่เรียกว่าหาที่มันนั่งสบายๆตำแหน่งที่วางที่นั่งให้สบายๆเพื่อสนับสนุนต่อการนั่งอย่างสบายๆนี่ก็เป็นภาระไม่ใช่น้อยงั้นภาระของชีวิตอันหนึ่งก็คือแสวงหาภาระในการบำรุงในการยืนเดินนั่งและนอนเนี่ยนะมันก็พิจารณาอย่างนี้เป็นภายในพิจารณาภายนอกพิจารณาทั้งภายในและภายนอกพิจารณาอิริยาบถของตัวเองเรียกว่ารอบรู้วิจัยในอิริยาบถของตัวเองแล้วก็พิจารณารอบรู้ในอิริยาบถของผู้อื่นผู้อื่นนี่คนเดียวพอไหมไม่พอนะก็ต้องพิจารณาให้มูสัตว์เนี่ยนะภาระแห่งการยืนเดินนั่งและนอนทีนี้ถ้าถามว่าถ้าลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่าในโลกเนี่ยนะชีวิตมันก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็จิตที่เป็นสมุฏฐานแห่งการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นจิตใช่ไหมบอกใช่ คนยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเดินเจริญกรรมฐานอย่างเดียวมีมากหรือมีน้อยมีน้อยนั่งเจริญกรรมฐานนั่งเจริญสมถาวิปัสสนานั่งฟังธรรมเป็นต้นเอาคิดง่ายๆว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเราเดินเยอะเลยใช่ไหมเดินเกือบรอบโลกเดินเป็นรอบโลกเลยเดินมากวันหนึ่งเดินเยอะมีกรรมฐานเป็นสมุทฐานให้เดินบ้างไหมมีสักกี่ครั้งนะจิตเป็นกุศลเป็นสมุทฐานให้เดินนั้นก็แปลว่าบาปมากทุกเดินทุกครั้งก้าวเดินนะเอาถ้าจิตเป็นอกุศลเป็นสมุทฐานไม่บาปหรือก็บาปอยู่แล้วอ่ะแล้วชีวิตเนี่ยเรานั่งเยอะไหมบอกเยอะนั่งด้วยจิตชนิดไหนมากอกุศลมากจะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะคนนั่งเป็นทุกข์มากไม่ต้องแปลกใจนั่งทุกข์เนี่ยเพราะทำอกุศลไม่มากอ่ะจะไม่ทุกข์ได้ยังไงแล้วที่ยืนโดยมากยืนด้วยกุศลจิตหรืออกุศลจิตมากก็อกุศลมากนั้นทุกข์มากก็อย่าบ่นนะต่อไปเพราะเอาก็ทำเหตุไปแล้วสมควรเหมือนกันนะนอนตั้งใจจะไปนอนด้วยกุศลจิตหรือตั้งใจนอนด้วยอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่นะก็ยังว่าชีวิตอย่างบางคนก็แบบว่าเพิ่งจะนับวันได้ในการเจริญกุศลเนี่ยนะที่เหลือก็เป็นอกุศลหมดไม่ใช่ชาติเดียวนี่ก็เลยชำนาญที่จะใช้อิริยาบถเป็นไปยืนเดินนั่งนอนด้วยอกุศลเป็นสมุฏฐานรูปทั้งหลายเนี่ยแปลกไหมยิ่งเดินมากยิ่งเดือดร้อนใช่ยืนมากก็เดือดร้อนนั่งมากก็เดือดร้อนถามว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถ้าคิดอีกในหนึ่งเดินไปไหนเดินไปหาชราและมรณะนั่งรออะไรนั่งรอชราและมรณะนอนรออะไรก็นอนรอชราและมรณะเนี่ยนะก็อย่างไรเสียเนี่ยนะการพิจารณาอิริยาบถมันก็ไม่พ้นอริยสัจอยู่แล้วใช่ไหมเพราะถามว่ายืนตัวยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทู่ตรงๆเลยก็คือตัวชราถ้าเลิกยืนเดินนั่งนอนเป็นไปได้เนี่ยนะอิริยาบถเหล่านี้เลิกเป็นไปของภพหนึ่งเรียกว่ามรณะชรามรณะใช่ถ้ายืนไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดไหมเกิดแน่นอนแหละเชื่อเถอะบอกว่าขอผ่าตัดหัวเข่าห้ามเดินสามอาทิตย์แหมฟังแล้วไม่ยิ้มเลยนะยิ้มไม่ออกเลยนะเขาบอกห้ามนอนอย่างเดียวเนี่ยนะเขามาคิดดูไปบางแห่งแล้วเขาว่าไม่ให้หลับกลางคืนไม่ให้ไปนอนบางสถานที่อย่างเงี้ยโอ้จะนั่งไงเนี่ยก็เริ่มคิดนะให้มีคิดว่าให้โอกาสตั้ง3อิริยาบถที่เหลือใช่ไหมแต่แม่แต่คิดดูนะว่าถ้าขาดอิริยาบถคุณอยู่หน้าที่นั้นคุณห้ามยืนเด็ดขาดเนี่ยให้นั่งอย่างเดียวเลยนะเพราะสถานที่ข้างบนมันแคบใช่ไหมมันแคบมันนั่งอย่างเดียวเลยหรือบางที่ให้นอนอย่างเดียวเลยเนี่ยแหมมันโดยเฉพาะนอนในที่ห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะก็ห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆถ้าย่อมาเขาเรียกอะไรกันนะถ้าเราคิดเนี่ยนะเราก็ลองฝึกคิดดูนะอุ้ยเราเนี่ยนอนห้องใหญ่ถ้าย่อห้องลงนั้นมาแคบๆลงมาเหลืออะไรเอาไม่เคยคิดอย่างนี้บ้างเลยเหรอเอาฝึกย่อขยายห้องบ้างสิย่อหรือไม่กล้าคิดเดี๋ยวเกิดจริงเข้าจะว่าไงใช่ไหมไม่คิดมันยังจริงคิดหรือไม่คิดมันก็จริงแต่ต้องฝึกคิดนะย่อขยายห้องดูอะนะคือห้องลองคิดย่อมานะให้มันเหลือเท่ากับที่นอนอะไรนะเหลือเท่ากับตัวที่เรานอนพอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะก็นอนรออะไรเพราะลักษณะของห้องนอนกับไอ้นั่นอย่างที่ว่ามันต่างกันตรงไหนไม่ได้ต่างกันอะไรหรอกเนี่ยนะบอกอุ้ยทาสีซะวิจิตบอกอุ้ยบางแห่งก็ทาวิจิตกว่านั้นลวดลายงามกว่านั้นอีกสีทองด้วยเอาลายทองก็ว่ากันมีประสาทด้วยมีอะไรด้วยเนี่ยนะมันก็ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะก็คือตัวชราถ้าอิริยาบถเหล่านี้ไม่เป็นไปเมื่อใดเรียกว่ามรณะชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติเป็นปัจจัยและชาติมีอะไรเป็นปัจจัยก็ภพเป็นปัจจัยแล้วภพมีอะไรเป็นปัจจัยก็อุปาทานก็ไล่เห็นปฏิจจสมุปบาทมันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันเป็นผลผลิตของกรรมและผลของกรรมที่เป็นไปก็เดินไปสู่ชราและมรณะเชื่อไหมทุกครั้งที่ก้าวเดินเนี่ยเป็นกายกรรมยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดนี่เป็นกรรมเป็นประเภทกายกรรมทั้งหมดทุกครั้งที่จิตเป็นสมุทฐานให้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะจิตตัวนั้นเป็นทำให้เกิดกายวิญญาตเป็นกายกรรมก็มั่นใจนะว่ากรรมเหล่านี้ให้ผลเป็นสุขแน่ยิ้มรับใช่ไหมยิ้มรับเลยว่าโอ้ยขอให้มาให้ผลเร็วๆเธออยากให้ผลมานานแล้วอย่างเงี้ยนะก็ต้องพยายามฝึกให้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยด้วยจิตที่เป็นมหากุศลแล้วก็เป็นกุศลที่เป็นสมถะและวิปัสสนาไม่งั้นก็เสียดายเวลาชีวิตนะมีเวลาให้โอกาสเดินตั้งไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วไม่มีกรรมฐานเลยหรื ให้โอกาสนั่งไม่รู้กี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงให้โอกาสนอนไม่รู้กี่ชั่วโมงต่อกี่ชั่วโมงไม่งั้นเนี่ยใช้ผลบุญเปลืองแย่เลยนะเพราะบุญทำมาไม่ใช่น้อยเลยนะต้องทำบุญมาอย่างดีเยี่ยมนะจึงเดินได้เนี่ยทำบุญมาอย่างดีแล้วนะจึงมีที่หลับที่นอนยังยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถ4นี่แสดงว่าทำบุญมาเป็นอย่างดีทีนี้ถามว่าแล้วเป็นยังไงใช้บุญคุ้มไหมใช้บุญผลบุญเปลืองไปหรือเปล่าเนี่ยนะก็มาแยกดูว่าเอาผลบุญเหล่านี้มาทำบุญหรือมาทำบาปต่อไปเพราะว่าส่วนกรรมจิตตชรูปเนี่ยนะที่มันทำให้รูปยืนเดินนั่งนอนเป็นไปได้เนี่ยเพราะอะไรรูปที่เป็นไปกับยืนเดินนั่งนอนก็คืออะไรก็คือกรรมชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปไอ้ส่วนที่เป็นกรรมชรูปนั่นแหละเป็นผลบุญเก่าอาหารชรูปเนี่ยก็เปลืองอาหารตั้งมากมายกว่าจะอาหารแต่ละคนเนี่ยนะถามว่าหมดผักกันคนละกี่คันรถแล้วเนี่ยกว่าจะโตได้ขนาดนี้หมดผักไปเยอะแล้วนะเนี่ยหมดผักนะผ่านมาไม่รู้กี่ศพแล้วศพกุ้งศพปูศพปลาเป็นต้นไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพเนี่ยนะกว่าจะมาได้ขนาดนี้เจริญเติบโตกันขนาดนี้แล้วถามว่าใช้เปลืองไปมั้งเนี่ยนะถ้าไม่เจริญสมถะวิปัสสนาให้เพียงพอเนี่ยนะถ้าไหนๆก็จะประหยัดก็ประหยัดให้มันเต็มที่เลยนะประหยัดผลบุญหน่อยก็บอกว่าประหยัดเรื่องอื่นๆนะไม่น่าหนักใจหรอกเสียดายน่าประหยัดผลบุญหน่อยไม่งั้นเสียดายเวลาชีวิตที่บอกนั่งรอต้องบวกอะไรบวกชีวิตด้วยนะเอ้านั่งโอ้เสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งเอาคุณก็เสียชีวิตไปหมดชั่วโมงแล้วนะเสียผลบุญไปชั่วโมงหนึ่งว่าโอ้เสียเวลาไป3วันมันก็แสดงว่าเสียเวลาชีวิตไปอีก3วันชีวิตของเราก็เหลือน้อยเต็มทีไอ้ยิ่งไม่ค่อยจะมากอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะก็จะลดลงลดลงลดลงมาเอ๊ะผมมาอย่างนึงนะจ๊ะทำไมเขานั่งกันสบายจังเลยเนาะผมไม่เสียดายเวลาชีวิตหรือไงเนาะเนี่ยนะทำไมใช้เวลาชีวิตเปลืองอะไรขนาดนั้นใช้จ่ายชีวิตเรียกว่าใช้จ่ายเวลาชีวิตสุรุ่ยสุร่ายขนาดนี้อนาคตเดือดร้อนแน่เนี่ยนะเพราะว่าเวลานี้จริงๆอ่ะพูดแบบเวลาที่จะแก้แหวนเงินทองคืออริยทรัพย์เนี่ยนะเพราะว่าสติปัฏฐานรัตนะคืออริยทรัพย์ก็มีเฉพาะอย่างที่กล่าวว่าทางนี้เป็นทางสายเอกนะก็คือการเจริญสติปัฏฐานความรู้ความเข้าใจในสติปัฏฐานก็มีอยู่เฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าเราเจริญไม่ได้เนี่ยนะอิริยาบถที่เป็นไปกับยืนเดินนั่งนอนปรับทัศนคติสร้างความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเจอน่าสงสารแน่ไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังว่าเดือดร้อนแน่ต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกใช่ไหมเพื่อก้าวล่วงโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเอาถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานแปลว่าอะไรก็แปลว่ามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเนี่ยนะเอาใช่ไหมมีโสกะนำหน้าไปไหนบอกไปหาความโศกไปหาโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตดูจากอะไรรู้ได้ยังไงว่าฉันจะไปโศกก็ดูสิก็ไม่มีสติปัฏฐานอะไรที่มันจะเป็นทางแห่งความพ้นโศกไปไหนไปหาทุกข์ทำไมบอกว่าไปหาทุกข์เอาก็ไม่มีสติปัฏฐานที่เป็นเหตุให้ล่วงทุกข์เป็นเหตุให้ดับทุกข์เนี่ยไม่มีข้อปฏิบัติเนี่ยมันจะไปพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็แปลว่าเดินไปหากองทุกข์เนี่ยนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องนะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วทุกข์ไหนบ้างชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตนั้นจะต้องมาปรับความรู้ปรับความเข้าใจปรับทัศนคติเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนจิตที่เป็นสมุฏฐานเนี่ยนะว่าตรงนี้เน้นพิเศษก็คือรูปที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนนี้ก็คือตัวชรากับตัวมรณะถ้าเมื่อใดที่ยืนไม่ได้ยืนไม่ดีเมื่อไหร่เขาเรียกพยาธิเมื่อนั่งไม่ได้อย่างที่สมควรจะนั่งได้อันนั้นก็เรียกว่าพยาธิเมื่อนอนไม่ได้อย่างที่ควรจะนอนก็เป็นพยาธิเมื่ออิริยาบถ4มีปัญหาอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเรียกว่าพยาธิแล้วก็เรียกตั้งชื่อโรคเลยนะโรคที่ทำให้เดินไม่ได้1 2 3 4 5รายละเอียดบัญชีมาเยอะเลยนะที่ยืนไม่ได้ที่นั่งไม่ได้ที่มันอึดอัดเหลือทนเป็นต้นเนี่ยก็กลุ่มเหล่าไหนก็แยกสาวหาสมุทฐานได้เลยว่ามาจากสิ่งเหล่าใดก็รู้ว่าโอ้เนี่ยคือชราพยาธิแล้วก็มรณะชราพยาธิมรณะในที่สุดชาติชรามรณะมาจากไหนทวนอีกครั้งหนึ่งนะมาจากชาติที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะถ้าพูดจิตตชรูปแล้วก็เท่ากับพูดจิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะรูปเหล่านี้ก็มีชรามรณะเป็นที่สุดเรียกว่าจุดจบของแต่ละภพก็คือชาติชราและมรณะมาจากชาติมาจากไหนมาจากภพเนี่ยนะสมมติถ้ามีชาติหน้าอีกก็มีทำไมจะได้มายืนมาเดินมานั่งมานอนต่อไปที่ผ่านมาในสังสารวัฏที่หยุดนิ่งไม่ได้เนี่ยนะก็คืออะไรโลกเนี่ยนะมัน ไปเรื่อยๆเนี่ยนะไม่มีหยุดมีหย่อนเนี่ยนะมีแต่หมุนไปอย่างเดียวเนี่ยนะหมุนไปสู่ชาติชรามรณะเป็นไปตามอิริยาบถทั้ง4มันภาระของอิริยาบถ4เนี่ยมันเป็นมหาภาระใหญ่มันเป็นทุกข์ใหญ่ที่จะต้องประคับประคองเลยนะนั่งนานก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยนอนนานก็เหนื่อยไม่เชื่อให้นอน3วัน3คืนไม่ทำอะไรหรอกแล้วไม่ให้หลับด้วยนะให้นอนเฉยๆเนี่ยนะไม่ให้หลับด้วยอ่ะโอ้จะทรมานขนาดไหนแค่คืนเดียวนอนไม่หลับนี่ก็แย่แล้วใช่ให้นอนอย่างเดียวห้ามไปไหนห้ามทำอะไรห้ามขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนอนอย่างเดียวสัก3วัน3คืนเนี่ยนะโอ้ยไม่ใช่นอนก็จะสบายหรอกว่าโอ้ยนอนมากก็เดือดร้อนอีกยืนมากอีกก็เดือดร้อนอีกไม่เชื่อไปสมัครยานยืนนิ่งเนี่ยนะโอ้ยจะรู้ว่าเดือดร้อนขนาดไหนนะเอานอนอะไรนะนั่งอย่างเดียวนะนั่งทำงานซะจนบางทีก็โอ้ยเมื่อยเนี่ยนะเดินอย่างเดียวอีกให้ไปเดินเมื่อยอีกโอ้ภาระในการยืนเดินนั่งนอนในช่างหนักแท้แต่ทนไปทำไมเนาะคิดนะไม่คิดจะปฏิวัติเลิกยืนเดินนั่งนอนบ้างเลยเลยเนี่ยนะคิดนะทำยังไงนะจะพ้นจากความยืนเดินนั่งนอนพ้นมหาภาระเหล่านี้สักทีหนึ่งภาระเหล่านี้มาจากไหนก็ต้องสาวไปหาปฏิจจสมุปบาทให้ได้ถ้าสาวไปหาปฏิจจสมุปบาทไม่ได้พ้นไม่ได้หรอกเนี่ยนะนี่ทีนี้ชาติชรามรณะเนี่ยนะรูปทั้งหลายที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะก็ว่าไอ้ความชราเนี่ยวัดกันที่ตรงไหนเมื่อยืนมีปัญหาเดินมีปัญหานั่งไม่กระจับกระเฉงคล่องแคล่วเหมือนเมื่อก่อนแล้วอู้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แม้จะกระจับกระเฉงกว่านี้นะเมื่อก่อนมันไม่ใช่ตอนนี้นะต่อไปนี่มันจะหนักกว่านี้อ่ะที่ตอนนี้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วเนี่ยนะต่อไปหนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วบางคนเนี่ยเขาฝันว่าจะดีขึ้นกว่าวันนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะอายุก็เหลือน้อยเข้าไปทุกทีมันจะเลวร้ายกว่าวันนี้นี่สิก็นึกว่าถ้าวันนี้เนี่ยไม่เจริญกุศลมาให้เพียงพอนี่น่าหนักใจสังเกตเนี่ยบางช่วงเนี่ยนะโอ้ยพออ่านหนังสืออะไรมันเมื่อยตาใช่ไหมโอ้ดีนะนี่เรารีบอ่านพระไตรปิฎกไว้ตั้งอายุไม่มากนักถ้าแก่กว่านี้เนี่ยน่าจะแย่เลยนะถ้าแก่กว่านี้แล้วเพิ่งมาเห็นพระไตรปิฎกเข้าละตาเลยตาก็เริ่มเละแย่ทำไมตัวหนังสือมันน้อยลงเลยนะมันอะไรนะคำว่าน้อยคือตัวมันดูเล็กลงเนี่ยนะดูสักพักหนึ่งก็เมื่อยแล้วเอาตาไปใช้งานอย่างอื่นหมดแล้วไงเราใช้ผลบุญเปลืองมากนะทั้งเรื่องนั่นก็อ่านพระไตรปิฎกเยอะๆหน่อยมีอยู่สองคนเนี่ยนะไว้ทะเลาะกันลุงเรืองนะต่อไปนะว่าพิจารณาอิริยาบถนะทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในและภายนอกนี้รูปที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอะไรเป็นเหตุล่ะก็รูปที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพราะอวิชชาเนี่ยเพราะอวิชชานี่แหละจึงมายืนมาเดินมานั่งมานอนเนี่ยนะที่เรียกว่าถูกใช้ให้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจนเดือดร้อนก็เพราะอวิชชาเพราะอดีตไม่เห็นอริยสัจเลยเคยเห็นไหมรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะเช่นรูปที่เป็นไปกับการยืนรูปคือชรามรณะรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าไม่เห็นนั่นแหละอวิชชาไม่ใช่เพิ่งมีอวิชชานะเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนก็อวิชชาคิดบ้างไหมว่าครั้งหน้าวันนี้จะต้องเข้าใจให้ได้ว่ารูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาต่อไปจะต้องรู้ให้ได้ว่ารูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าแผนตัวนี้ไม่ชัดเจนโอ้ยต้องเดินอีกนานใช่ต้องยืนอีกนานต้องนั่งอีกนานต้องนอนอีกนานเนี่ยนะเพราะต้องรอบรู้ถ้าไม่รู้นี่แหละคือวิธีสร้างรูปให้มายืนมาเดินมานั่งมานอนก็เกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะอวิชชานั่นแหละเป็นสมุฏฐานอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุให้ยืนเดินนั่งนอนถ้าจะเห็นภัยของการยืนเดินนั่งนอนของภาระที่การยืนเดินนั่งนอนนี้ก็ต้องดับอวิชชาว่ารูปเกิดเพราะอวิชชาเกิดเนี่ยนะที่เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนก็เพราะมีอวิชชาถ้าจะดับไม่ให้เป็นไปกับการยืนเดินนั่งนอนอีกต่อไปก็เพราะอวิชชาดับเนี่ยนะเพราะแต่ว่าแม้มันมีความสุขมากตอนเดินยืนนั่งนอนใช่ไหมความสุขอันนี้แหละคือตัณหาที่ยินดีในการยืนเดินนั่งนอนบางทีก็ชอบดูคนเดินคนนั่งและคนนอนไอ้ความสุขที่ชอบดูเหล่านี้เป็นเหตุให้ต้องยืนเดินนั่งนอนไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะไปดูคนวิ่งอย่างเงี้ยก็คือเดินเร็วใช่ไหมวิ่งก็คือเดินเร็วๆนะไปดูคนวิ่งยังไงนะก็ไปดูอิริยาบถนั่นแหละไปดูยืนไปดูเขายืนไปดูเขาเดินไปดูเขานั่งไปดูเขานอนบางคนก็ประกอบอาชีพอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนนี่แหละ มันก็ไอความเพลิดเพลินในความยืนเดินนั่งนอนเพลิดเพลินตัวเองเดินยืนนั่งนอนหรือเพลิดเพลินที่ผู้อื่นยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละคือวิธีสร้างเหตุให้ได้ยืนเดินนั่งนอนเพราะตัณหาเกิดรูปทั้งหลายจึงเกิดก็เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดขอไปเพราะกรรมก่อนนะแต่ละคนเนี่ยมีกิริยาการยืนเดินนั่งนอนที่แตกต่างกันสีสันทางสรีระที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งนอนก็เพราะกรรมที่แตกต่างกันแต่ที่สำคัญก็คืออาหารเนี่ยนะคิดอีกในหนึ่งก็นั่งรออะไรนั่งรอทานอาหารเดินไปไหนเดินไปหาอาหารนอนรออะไรก็นอนในรอเวลาอาหารแต่คิดไปมันก็มีก็รออาหารจริงๆนะเพราะอาหารเกิดเหล่านี้นี่แหละรูปจึงเกิดเนี่ยนะนี่ก็จะเกือบได้เวลาอาหารใช่ไหมมันก็แสดงว่ายืนไปก็เรียกถ้าไปไหนบอกไปแสวงหาอาหารว่าที่ไหนขาดอาหารเราจะไปไหมไม่ไปเด็ดขาดเนี่ยนะไม่ยอมไม่ไปแน่ถ้าที่ไหนจะปล่อยให้เราไปอดอาหารใช่ไหมไม่ไปเนี่ยนะพันที่ที่ไปก็แสดงว่าไปหาอาหารไปหาเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดชีวิตของยืนเดินนั่งนอนอยู่ได้เป็นไปได้ก็เพราะมีอาหารถ้าลองขาดอาหารดูสิแย่แน่ใช่ไหมแต่ที่ยืนเดินนั่งนอนได้ตรงตัวเลยตรงๆเลยก็คือจิตเป็นปัจจัยแต่ถ้าอาหารชรูปไม่ดียืนเดินนั่งนอนก็ไม่ได้อุตุชรูปไม่ดียืนเดินนั่งนอนก็มีปัญหาเนี่ยนะเพราะอาหารอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพัตติลักษณะของรูปก็คือความตัวรูปที่เกิดขึ้นเจริญเติบโตมาโดยลำดับเป็นไปตามวัยเนี่ยนะเป็นไปตามวัยที่เจริญขึ้นมาโดยลำดับทีนี้ต่อไปถ้าผู้ที่เลิกเดินต่อไปในสังสารวัฏเนี่ยนะพ้นจากภาระคือการเดินทางในวัฏฏะยืนในวัฏฏะนั่งนอนในวัฏฏะทั้งหลายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็พระองค์ดับอวิชชาเสร็จแล้วท่านดับอวิชชาดับรูปเหล่านี้ก็ดับถ้าดับตัณหาได้รูปเหล่านี้ก็ดับไปถ้าดับกรรมได้รูปเหล่านี้ก็ดับไปถ้าสิ้นอาหารรูปก็ดับแต่ก็อย่างว่านะรูปมันก็วิปริณามะลักษณะมันก็เสื่อมไปใช่ไหมมันก็เสื่อมไปเรื่อยยิ่งเดินมากก็ยิ่งแก่มากนะเอาเดินมากเท่าไหร่ก็แปลว่าใช้ชีวิตมากไปเท่านั้นก็หรือว่าเอาเดินมากก็แก่มากนั่งมากก็แก่ก็นั่งมากก็ตายเร็วนอนมากก็ตายเร็วยืนมากก็ตายเร็วคนแก่คือใครคนที่ผ่านการยืนเดินนั่งนอนมามากแล้วก็มันก็เสื่อมมาเรื่อยๆๆๆๆเนี่ยนะมันก็ในที่สุดรูปทั้งหลายก็แตกทำลายจริงๆรูปเหล่านี้มันก็เหมือนกับความฝันไงอยู่มากไหมยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเมื่อเช้ายืนเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งชีวิตวันนี้ถ้าคิดถึงว่าพรุ่งนี้คิดถึงวันนี้ก็เหมือนกับความฝันเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วก็เหมือนกับความฝันในโลกเหล่านี้เรียกว่าโลกแห่งความฝันอีกเหมือนกันเนี่ยนะก็วัตถุเพราะรูปทั้งหลายเป็นวัตถุกามทั้งหลายพระองค์ตรัสว่าเช่นกับความฝันไม่ได้เป็นของที่จีรังยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้และแน่นอนอะไรนะเพราะรูปเหล่านี้มีความเกิดเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการแตกทำลายเป็นที่สุดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะก็ให้รู้เถอะว่าเป็นที่อาศัยเจริญสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะสติเป็นสมถะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาหรือสติเป็นสัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะพันก็ยืนเดินนั่งนอนก็เป็นที่เอาไว้เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสติหรือไว้เจริญสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือเอาไว้เป็นที่เจริญอริยมรรคทั้งหลายก็คิดดูนะว่าใครเนี่ยนะได้ความรู้ความเข้าใจจากยืนเดินนั่งนอนความรู้คือสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะที่ได้อารัมมณปัจจัยมาจากยืนเดินนั่งนอนเนี่ยได้เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยนะได้สมถะวิปัสสนาอะไรบ้างจากการยืนเดินนั่งนอนของตนและคนอื่นพันถ้าหากว่าไม่ได้สมถะวิปัสสนาจากยืนเดินนั่งนอนก็แสดงว่าเสียเปล่านะศูนย์เปล่าหมดไปเปล่าน่าเสียดายเวลาที่ยืนเดินและนั่งนอนเนี่ยนะชีวิตที่ยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตมาก็น่าเสียดายเพราะนั้นก็ให้กายคือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสมถะและวิปัสสนาเอาไว้เป็นที่เจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเองแล้วก็ไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิในไม่อาศัยตัณหาในอิริยาบถแล้วก็ไม่อาศัยทิฏฐิเรียกว่าไม่ถือมั่นไม่ถือด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิก็หวังไหมว่าชาติหน้าเนี่ยนะสุขภาพจะดีจะได้มาเดินให้มันคล่องเลยใช จะได้ยืนให้สบายจะนั่งให้สบายนอนให้สบายนั้นผู้ใดปรารถนาเพื่อยืนเดินนั่งนอนก็ปรารถนากองทุกข์อย่าไปอาศัยอย่าไปตั้งความปรารถนาในยืนเดินนั่งนอนเลยถ้าปรารถนาในยืนเดินนั่งนอนก็คือปรารถนารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ตั้งสารพัดทุกข์นี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกสารพัดชนิดทุกสารพัดประเภทเนี่ยนะมันก็ไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิในอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจผิดเลยว่าความยืนเดินนั่งนอนจะเป็นความสุขเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะถ้าสมมติว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยแม้แต่เดินแต่สามก้าวนี่ก็เหนื่อยเต็มทีเนี่ยนะบอกว่าโดยเฉพาะเดินขึ้นบันไดบ้านเป็นต้นด้วยแล้วก็โอ้ยมันเหนื่อยแท้ตอนแรกทำไมไม่สร้างบ้านชั้นเดียวให้มันหมดเรื่องหมดราวเนี่ยติดลิฟต์ซะเดี๋ยวมั้งชั้นเดียวก็จะติดลิฟต์แล้วนะหนักๆเข้าโอ้ยอยู่ชั้นล่างก็ได้เนี่ยนะชั้นบนไม่มีธุระว่างั้นก็จะเริ่มลดลงนะตอนแรกว่าโอ้ยอยากอยู่ชั้นสูงๆชั้นเจ็ดเลยนะอยู่ชั้นสูงมากเดินขึ้นหอบสัก 3-4 ครั้งก็เอ๊ะชั้นล่างไปหน่อยก็ได้มั้งนะก็เริ่มลดหนักๆเข้าก็แบกดินนะคะเนี่ยก็อย่าไปอาศัยตัณหาทิฏฐิในรูปยืนนะรูปเกี่ยวกับยืนเดินนั่งนอนอย่าไปเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาด้วยตัณหาและทิฏฐิเหล่านี้คือรูปเนี่ยในฐานะเป็นอะไรสัจจะบอกเป็นทุกขสัจจะอย่าอาศัยรูปเหล่านี้เป็นที่ให้มันเจริญงอกเงยสมุทัยเลยแต่ให้เป็นที่เจริญงอกเงยแห่งสมถะและวิปัสสนาเพราะว่าถ้ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสมุทัยก็เท่ากับรูปเหล่านี้เป็นเชื้อแห่งพบใหม่เนี่ยนะเป็นอาหารแห่งสังสารวัฏเป็นอาหารแห่งกองทุกข์แต่ถ้าหากเป็นอาหารของวัฏฏะแต่ถ้าหากว่ารูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสมถะวิปัสสนารูปเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งวิวัฏฏะผู้ใดพิจารณารูปแล้วเจริญสมถะวิปัสสนาดับวัฏฏะได้ก็รูปของผู้นั้นก็เป็นรูปชั้นเลิศเนี่ยนะเป็นรูปที่เลิศรูปของผู้ใดที่เป็นที่ตั้งแห่งเจริญสมถะวิปัสสนาดับทุกข์ได้ก็เป็นรูปที่ควรกราบควรไหว้ควรลุกรับควรสรรเสริญที่ใดอิริยาบถอันนั้นที่ตรงที่จุดไหนตำแหน่งใด ตำแหน่งใดเป็นที่ตั้งแห่งอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนของผู้ที่เจริญสมถะวิปัสสนาเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เช่นที่เดินของพระพุทธเจ้าที่นั่งของพระพุทธเจ้าที่นอนที่ประทับยืนเป็นต้นของพระพุทธเจ้าที่นั่นเป็นสถานที่ที่ควรกราบควรไหว้ควรน้อมน้อมรำลึกถึงผู้ที่เจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างเช่นเราไปสังเวชนียสถานอย่างไปณที่ต่างๆก็เพื่อไปกราบสถานที่ที่ผู้ที่อบรมสมถะวิปัสสนาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสถานที่ที่ผู้ดับกองทุกข์นั้นพระองค์ปฏิบัติกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะเจริญทำกิจเจริญสมถาวิปัสสนาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนั่นเองสรุปโดยอริยสัจว่าสติที่กำหนดอิริยาบถทั้ง4เป็นทุกขสัจจะเนี่ยนะสติที่มีอิริยาบถเป็นอารมณ์เนี่ยนะจริงๆแล้วก็ยังเป็นทุกขสัจจะอยู่เพราะว่าสติมรรคเนี่ยสติที่เป็นมรรคต้องเป็นสติในขณะอริยมรรคนะสติระดับขณะอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นสติที่เป็นมรรคตัณหาเก่าที่เป็นสมุฏฐานให้เกิดสติเป็นอะไรสักเป็นสมุทยสัจจะเพราะว่าถ้าไม่มีตัณหาจะเกิดรูปเหล่านี้ไหมถ้าไม่มีรูปต้องมาเจริญสติอย่างนี้ไหมไอ้ที่เจริญสติเพื่อเจริญกำจัดรูปอย่าไปเพลิดเพลินโอ้ดีใจที่เนี่ยนะถ้าไม่ดีใจที่มีรูปจะได้เจริญสติถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับโอ้ยดีใจเหลือเกินที่เป็นโรคมะเร็งจะได้กินยาเท่ากับอย่างนั้นนั่นแหละท่านก็สติเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยของเป็นผลพวงผลผลิตของตัณหาในเก่าในก่อนในการก่อนนั่นแหละจึงจะได้มาเจริญเพื่อจะกำจัดทุกข์นั้นสติแต่สติเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากที่จะนำออกจากทุกข์ถ้าหากว่าอิริยาบถไม่เป็นไปดับสติดับตัณหาดับอวิชชาอัปปวัตตะดับกองทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดได้ก็เป็นนิโรธสัจจะอริยมรรคที่กำหนดรู้กองทุกข์รอบรู้ในสติรอบรู้ในขันธ์ห้านะละตัณหามีนิโรธเป็นอารมณ์อันนั้นก็เป็นมรรคสัจจะพระโยคาวจรขวนขวายด้วยอำนาจสัจจะทั้ง4อย่างนี้แล้วจะบรรลุพระนิพพานนะบรรลุทั้งสัพพาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานในตอนท้ายอันนี้ก็เป็นช่องทางของผู้ที่ปฏิบัติธรรมนำออกจากทุกข์ โดยมีอิริยาบถ4เป็นเครื่องวิจัยเนี่ยนะก็เรียกว่าเน้นการพิจารณาเน้นการวิจัยเลือกเฟ้นให้เห็นอริยสัจโดยอิริยาบถเป็นพื้นฐานเป็นบาทก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้สำหรับตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญอิริยาบถ4จนทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ตามวัตถุประสงค์ของคำสอนทุกประการอนุโมทนา